شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ که امید بخش دلهای ماست. پسرای خوبم، دخترای نازنینم، سلام. همگی خوبین؟ بله، شکر خدا. بچه این شب یه شب خیلی خوبیه، شب عیده، عید بزرگ مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این عید رو به شما و همینطور بزرگترا و همه مردم تبریک میگن. عیدتون مبارک. خب بسیم شد ما درباره یه دختر کوچولو نازه به نام ریحانه که برای خوشحال کردن دیگران کارهای زیبایی انجام میده. دلتون میخواد بدونین که ریحانه گل ما چی کار میکنه؟ بله، گوش بدین به قصه ریحانه و قلک کوچولو. شهری بود پر از صفا. توی شهر قصه ما دلهای آدمها پر از مهربونی بود. عزیزای من، توی یکی از خونه های این شهر دختر مهربونی به نام ریحانه در کنار خانوادهش زندگی میکرد. ریحانه دختر خیلی خوبی بود، همیشه برای پرنده ها غذا میریخت، به گلدونا آب میداد، حتی یه بار با کمک پدر دونه‌ای در گلدانی کوچک کاشته بود و اونقدر خوب از اون دونه مراقبت کرده بود که حالا حسابی بزرگ شده بود و سبز و زیبا بود. روزی از روزها وقتی پدر ریحانه از سر کار به خونه برگشت، توی دستش یه بسته کادو پیچ شده بود. ریحانه با دیدن پدرش خیلی خوشحال شد، سلام کرد و گفت: بابایی، برای کی هدیه خریدین؟ پدر ریحانه لبخندی زد و گفت: سلام دختر گلم، این بسته یه هدیه ویژه است برای شما. بعد هدیه رو به ریحانه داد و گفت: حالا زود باش، بازیش کن تا بهت بگم موضوع هدیه ویژه چیه. ریحانه که حسابی غافلگیر شده بود زود هدیه رو باز کرد. داخل بسته یه قلک بود که یه کلید کوچولو هم داشت. پدر گفت: دخترم، این هدیه رو برای شما خریدم که از این به بعد هر وقت خواستی پولاتو توی این قلک بریزی، اون وقت میتونی بعد از یه مدت قلکتو باز کنی، هرچی که دوست داشتی بخری. ریحانه که خیلی از این هدیه پدر خوشش اومده بود، قلک رو توی اتاقش گذاشت. بچه‌ی گلم، از اون به بعد هر وقت پدر یا مادر به ریحانه پول تو جیبی میدادن، ریحانه بیشتر اون پول رو توی قلکش میریخت تا پسنداز کنه. یه روز از همه خانواده کنار هم نشسته بودن و میوه میخوردن. تلویزیونم روشن بود. ریحانه داشت برنامه کودک تماشا میکرد که خیلی اتفاقی حرفای مادرش رو شنید. مادر به پدر ریحانه میگفت: خانواده ی آبرومندی رو میشناسه که مشکل مالی دارن. اون خانواده بچه های دوقلو دارن، هر دو کلاس اولن و خیلی هم باهوشن. بچه های خوبم، ریحانه متوجه شد که مادر و پدرش تصمیم گرفتن به اون خانواده کمک کنن. ریحانه داشت با خودش میگفت: کاش کمی پول داشتم، وقت منم میتونستم برای اون بچه ها هدیه‌ای بخرم تا خوشحال بشن. که یه دفعه بچه ها بیاد قلکش افتاد، همون قلکی که بابا براش هدیه خریده بود. زود به اتاقش رفت، در قلکش رو باز کرد و دید بله، کلی پول توی قلکش پس انداز داره. اما آخه قرار بود ریحانه این بار با پولای قلکش کلاه صورتی بخره که خیلی زیبا بود. ریحانه کمی فکر کرد، بعد با خودش گفت: این بار با پولای قلکم برای اون بچه ها هدیه میخرم. کلاه صورتی رو بعدنم میتونم بخرم. بله بچه ها، اون شب ریحانه گل ما، خانومای قصه ما قبل از اینکه برای خوابیدن به رخت خوابش بره، قلکش رو برداشت، کنار مادرش رفت و گفت: مادر جون، من شنیدم که شما به بابا گفتین میخواین به کسانی که نیاز دارن کمک کنین. منم قلکمو آوردم تا همه پولهای پسندازمو به شما بدم، چون میخوام بچه های دیگه هم مثل من خوشحال بشن. مادر ریحانه عزیزای من لبخند زد، ریحانه رو در آغوش گرفت و بوسید. اون شب ریحانه به اندازه تمام ستاره های آسمان خوشحال بود. میگین چرا؟ خب معلومه، چون تونسته بود به بقیه کمک کنه و پدر و مادرش رو خوشحال کنه. ما هم خوشحالیم. بله، همه ما خوشحالیم که ریحانه چنین کار قشنگی انجام داده. آفرین. خدای مهربون هم از این کار ریحانه خیلی راضیه. بله، منم که عاشقتونم. آفرین به کارهای قشنگی که انجام میدین و درسی برای ما بزرگتر. خوش به حالتون بچه‌های گلم که انقدر خوب و مهربونین، انقدر بیاد دوستاتون هستین. خب انشالله خوابای خوبم ببینین دیگه. ها بله، خوابای خوب ببینین. من میرم فردا شب با یه قصه دیگه میام خدمتتون. شبتون بخیر، خدا نگهدار همگیتون.